deze heeft al niet zo'n heel sterk geluid. Ja, hé. Hey, Hij is wel vierkant. Zo. Dat is mooi. Ja. Ja. Oh, dank je. Ja. Het was heel fijn om te doen. De eerste set. Ja, die was heel heerlijke ontlading. Ja. Moest gezegd worden zo, moest gedaan worden toch? Ja. Ja, ik wil een mooie geluid zo. Ja? Oké. Deed het wat met je? Wat deed het met jou? Ik was een beetje bang. Bang? Nou ja, misschien spiegelde ik iets van de angst van de tijd. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Nou ja, de tijd. Ja. Waar we in leven dan. Ja, ja nee, precies. Ook de tandtestijd. Dank je. Ja. Echt. Spelen jullie veel? Nee, helemaal niet echt hoor. Het is winter, hè? Dus, het is een beetje winterig en ik heb druk met mijn huur betalen en zo. En, helaas. En, maar de wind komt eraan, dus we kunnen ontwaken. Dan gaan we weer naar buiten. Dan kunnen we weer gewoon in tunneltjes spelen en in gekke plekken en weilanden of zo. Boeren, schuren, alles. Ik doe alles. Kapelletjes. Die zijn leuk. Want je hebt echt door heel Europa heb je van die kleine kapelletjes waar je gewoon naar binnen kan. En, Doe het. Dus dat? Ja. Gaan we zeker. En er staat een hele mooie, grappige kleine molen ergens richting Zaandam naast het Twisken. Tussen Twisken en de snelweg of zo. Ja, daar heb ik wel eens molens gezien. Is dat een heel klein molentje? Oké, ik heb wel eens een molen gezien, maar die is niet zo klein. Maar half formaat is dat. Ah. Geleden was daar, jaren geleden was daar een concert. Een festivaltje. Ja, we weten het allemaal. We worden. Het was in the middle of nowhere, gewoon in een weiland. En zonder stroom, zonder iets. Je kan overal geluid maken. Ja, je kan overal lawaai maken. Maar goed, we hebben tunnels en viaducten genoeg in de buurt. Dus dat, weilanden en ook, je hebt ook in weilanden soms van die onderdoorgangetjes. Dat zijn ook kleine viaductjes. Daar kan je ook gewoon. De treinen. Ja, toch? De niet vermoende de fietser. Ja. Leuk, vind ik echt leuk. Ja, goed, ja. Wil je verder nog iets kwijt? Zeg je? Wil je verder nog iets kwijt? Live op radio? Nee, dank je, Patapoe, nog steeds. En altijd en voor eeuwig, hoop ik. Goed, alsjeblieft. Tot de volgende. Ja, jij bedankt. Ja, jullie bedankt. En gewoon patapoe.nl, toch? Radio.patapoe.nl of Patapoe Radio of Bach.amsterdam, dat kan ook. Daar staat een archief. Okay. Ja, nou jongens, luisteren. Ja. Dankjewel. Ja, dat was Caro van Extra Lamp. Oh, jij bent ook Extra Lamp. Jij bent ook Extra Lamp. Jij stond stiekem daarachter. Yeah, I was there in the back. Oh, sorry, I was there in the back. If it's okay for the listeners, but I speak English. Yeah, it's okay. We are very multi everything. So. That's good. Yeah. Keep it multi. So you were making like the spacey sounds around. I made the visuals. You did the visuals, but I didn't see you look back because I was thinking like. I have a little monitor, so I just look at my stuff. You look at the monitor. Yeah. There is always a difference between the monitor and the screen, but it's close. Yeah, but it's more like a temperature difference. Yeah. Forms. Yeah. Stuff coming and going. Yeah, nice. But they were nice visuals. Very, thank you very much. Yeah. Thank you. Well, we couldn't catch that on the radio, of course, but yeah, that's a different medium. Yeah, yeah. But it's a good medium. Yeah, well, you got the sound. Yeah. It was beautiful. Yeah. A lot of energy this time. Yeah. I think these guys are great. Yeah. So have you been with them, with Extra Lab, for long? Yeah, for the last year and a half. Okay. Yeah, I would say. I first played with only Johnny, one of the members. Mm-hmm. And later I joined the rest. Okay. And it's kind of cool. I have specific setup that I use for this kind of music. Uh-huh. I feel like somehow it rhymes well. Yeah, yeah. And it also seems there is some influence, or not? Or am I mistaking there? Influence of what? Like the audio is like. Yeah, yeah, of changing course. The video. Yeah, yeah, yeah. I use the control voltage, like Eurorack synths, but with video and also with audio. Yeah. And yeah, just translating this electricity from audio to visual. Yeah, nice, nice. Yeah. Sure, more of that. Yeah. Yeah, so, okay. Anything else? How are you doing? Well, I'm getting better. Okay. It's not a luxury. No, it's nice. I like this setup. This is a beautiful setup. This stand and the microphone. I love seeing it. It's just getting difficult. Thank you very much. What's your name? Thank you. Shlomo. Shlomo. Yeah.